قسمت دوم عراق. مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق. که بدین را بشاد یارو ز ما یاد نکرده. مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق. که بدین راه بشد یار از ما یاد نکرده. شاید از پیک سبا از تو بیاموزد کار. زن که چالاکتر از این حرکت باد نکرد.